Псалом 98. Співайте Господові нову пісню, бо Він учинив чуда. Його правиця і Його святе рамено дали Йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив Він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом, уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю. Судитиме по справедливості всесвіт, по правоті народи.